अरे क्या बताऊं, कैसे प्यार हुआ। पहले कयामत कयामत, उसके बाद उसने कहा चुराओ ना दिल, मैंने कहा चुराओ ना दिल, लेकिन उसने मेरा दिल चुरा लिया। तुम लड़खड़ा रहे हो। सहारा मत देना मुझे, टूट जाने दो, मिट जाने दो इस गम में मुझे। मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहती हूँ। ये दर्द तो वही बांट सकता है जिसने कभी प्यार किया। और मैंने तो कभी प्यार ही नहीं किया। होई सजना ने फूल मारे। ना पाए, मुझे जैसा दर्द मिला है, मुझे जैसा दर्द मिला, ऐसी चोट ना खाए कोई, सजना ने फूल मारे आ।